الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. قومنو دا هلاکت بیانو چه تا قومنا اللہ ذکر کرل ډیر قوی و مضبوط چه داغی دنیا کی نم نشتا بیام دا خلقو یقین نراتو اللہ رب العزت وی چه داغی نخی نشانشتا داغی دلاسو اغا جورشیوی زیونا او علامیشتا دی قرآن چی بیان کئی دی که شک نئی او کسوک شک کئی داغی دا پارا دلیلشتا سمر قومونا چه علاق شوی دی بعض داسی دی چه داغی زیونا ملکونا و خارونا روان و جار دی بغیر دا زنده سرونا پاکی بل سنی او سداسی دی چه آوسوم آباد دی که مصر دی فرعونیان و مدین او هرچی دا عادیانو سمودیانو زیونو ناغبیانو دی عباد شوی او ذکر اکڑیو دا تو قومنو نلار بلزت وی چی دا خمونگ دا نمونی دا پارا دا مثال دا پارا ذکر کرو دا دا سوکنوی چی غدو قومنو صرف اللہ وی ډیر به حدا او به انتها الله ذکر کینا ځکه مطلب عبرتی عبرت لپاره یوم کافی نور دا غشمار الله ته معلوم دی چې څومره قومونو په کوم وختونو کې کم پیغمبرانو تر لیکل شوی وو دا ټول تاریخ الله ته معلوم دی. موږ ته خو صرف دومره بیان کوي اجمالا او وایي چې فکأین من قرية پس دا سډیر د کلونه چې څنګه دا مخکې بیان شو فای ذکر راوړه چې دا مخکې چې بیان شو نو دې کې حصر نشته بلکه دینا نور ډیر قومنا سمیان میانس کی اللہ ایمون حلاک کری دی قریا خارتوی ملکتوی نو ملک ایسنگ حلاک کری ملک خوشتا اغزمک ای خوشتا دی مطلب داری چی اغا خلق همیشه چې قرآن کریم قریه ذکر کوي نو قریه ته نه مراد خار ته نه مراد بلکې هغه خلق ته نه مراد دي. کله وی واسأل القرية راشه تپوسو کې دا غي کلینا د کلینا خو تپوس نه کیږي عمرات نه اهلی کنا. فکأین من قرية پس دیر دکلونا احلکنا ها چمون حلک کلی دی خلق داغی نسوال پیدا شو چی اللہ بس حلاکول کی نوی وحی ظالمتن اسی ندی حلاک کلی بغیر دس جرمنا اللہ سکنا حلاکی وحی ظالمتن او دا خلق ظلم کون کی دا شرک پوجا او بیا چې شرک سرا د پیغمبرانو دشمنی او زد و عناد مرگرشی نو بیا قوم اللہ نو دے پریخ دنیا کی زکڑی را زمانه با آغی پا خپل شرک او کفر کی پارامو خوشالبو چې اللہ با تا پیغمبر راو لیگو او دعوت به پیش کو چې زما پکې هم څه غاڼې کنا تشدیل خونه پیدا شوی چې دنیا عیش معاش بکوي خوراک او سکاک بکوي صرف دا کار وې د دنیا چې تا چې خورم سیف او چې پوشم شتا چوڑی کسو خرو اجمی کسو آغندو اللہ ما غزیل نے پیدا کری زمانم بابا کے ناخ لے زمانم بخن نگوارے اللہ دی سر دیر محبتی او دو بندن پدی انتظاری چگونے خوکو وچو ورپسی با استغفار ہوئی کنا گناہ بانده اللہ رب العزت دمرا پروان ساتی خوب دی انتظاری چی دا بانده وقت پیمان شی ورپسی با استغفار ہوئی نو جوڑزو بے اتماف کما چی گناہ کڑے نو نکڑے دی سر دا اللہ دیر محبت تے دیو جن چې کوم قومونو کې با بخنه نه و الله تبعجزی نه و دلانه به معافی نه و دغه هلاک شوی او دې امت ته ویلو چې کجره تاسو ګناهونه نه کوئ زبداس قوم پیدا کما یخطئونا چغی بغلطے و خطائے کی ثم یستغفرونا بیا با زمان بخن غاری زمان آغا قوم خوخی چی غلطی و خطائی تی نوشی نزرخ پیمانش او ضروری چی استغفر اللہ ضروری چی اللہ مغفر لیم ضروری چی اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرن فاغفر لی دادا اللہ دیر خواخی دا حدیث دا مطلبو چتا سخواڑو استغفار وائے نا دا گناہو نو بخن غوارے نا او گناہو نو کوئے نزبا دا سی خلق پیدا کم چی گناہو نو خوبکی لکتاسو چی کوئے و دا فرق بئی چی اغیب اور پس استغفار وی اغیب علاج کئی هر مرض د پاره علاج تا کنه او تاسو چې ګناه کوئ نو پروا نشته دی اړو دا وای نه چې دا به زمونږ نه تپوس کیږي دا په مونږ باندې بوجي او بال وي دا قومونه داسې وخا هغه بالکل دا په خیال کې نه راتله وهي ظالمه صح ظالمان عقیدیم ز شرک وی عملونه هم ټول د ظلم او د بی حیایی او فهی خاویتن علی عروشها پس اغا کلی پریوتی دی پخپلو چتونو باندی اول چتونه پریواته دیوالونه تر سو وخت پورې ولالي کنه نو بیا ور پسې غوم ور پریواته نورستو خلقو دا نوم کې خوځو چې دا زه ډیرې ده نه ډیرې نه ده دا خو قوم هلاک شوی ادی دا غی غزیونه ګوري او دا غی غابادی ګوري چې کنی نو یو ګور دا دیوال پکې راووتو خدای فکر نه دی دا تپوس نه کوي چې دا خلق څنګه داسې دا کلی پی دیر شوی دی دا دغسی کار شوی دی چه ای خاویتن علا عروش ها یو مانا دادا خاویتن پا مانا دا ساقیتتن پریوت پریوتو سر رازی او کلی پا مانا دا خالی والی سر رازی فا ای خاویتن علا عروش ها اغه خالی پرات دی سر دینا چې چتونه ولار دی ډیر پکې داسومشت دی الله تعالی هم دی چې چتونه برابر چې څنګه و قصیدی څوک پکېشته نه خالی شوی د خلقونه علا کلف معنا د معصر راضی نو معنا ودای سر دغه چتونه نه چې هغه آباد دی او خلق بکی نشتا خالی پرات دی و بئر معطلت او دا سی کویان دی چه شال پرات دی سوک تیو بنرا واسی او سوک استعمال نکی و قصر مشید او اغا قلاغانی اغا بنگلی چه دیر مضبوطی وی دا دو سیزونه زکا دیکر کرل چه اکثر پاگی قومونو که با دو بو کمیو نو چه کم دی که با کوئی وغی تا با دیر اهمیت حاصلو اگه با دا خلقو یولوی خزانه و طولو با تینو بولی اغی دا اغی زندگی و اللہ زکر بئر نیاد که لکه سمودیانو کوئی او چی او رز بطینا اوخی او بس کی او بلا رز باغی چلو لی مدین کی کوئی او چی موسیٰ علیہ السلام ورغی نو خلق ساروی او بکول کویانو ته په هغه وخت کې ډېر لوی اهمیت حاصلو دا به د یو قوم ډېر لوی د عزت خبره وه چې د هغې په کلي کې به کویې و چې خلقو به تېنه اوبه وړې الله وایي هغې هلاک شو او هغه کویان یې هغسې پراته دي شار خاص کر په هجر کې د سمودیان چه نبی علیه السلام هم کل تبوک تتنو پا داغ لار بانده تو سمودیانو پا زمکا بانده اخو بروست روانو دا سنتو دا انبیاءو چه مرگری او قوم بید زن نمخ که کلیو اپی غمبر بروست روانو اور پسی دیکھ حکمت تاو چه سید القوم خادمهم چه دا قوم مشری غب خدمت کی نام بیاو دا قومنو دا خدمت تا پار راغلیو دا قومنو تربیت تا پار راغلیو نو دم را خیالی ساتو چه غیب مخ کی کلیو دا زاننا چه ما تا پتہ لگی ازویم داو چی عاجزی توازو ده مطلب دریم داو چی دا عجم و طریقه و عجم سوک دی یهود او نسوارا دا شی پاغی که دی اطول دنیا کی خورشوه دی مسلمانانو دا غیب و سنت بانده عمل کرده دی چی راشی مشر دیو تا پاسی دا دی یهودو طریقه دا اسلام کی دانشتا چی مشر راشی نتا دیو تا پاسی دا کم زین راشی دا کور راشی دا مدرسی نراشی دا جماعت نراشی یو خواهی چی ملمی چی دا بالملک نراشی نغت پاسی دل اوغسر معانق کول سیدی پیغمبر پخ پلکلی وا لیکن دا غصی چی نبی علیہ السلام براغی ناغی با نپاسی دا زکر چی نبی علیہ السلام با دی بدگرنل چی دا عجمو کار دے گوارے دا زمونگا عمل ندے دا زمونگا طریقہ ندہ او سلورم داو چی ویلیو دعو زوہری للملائکتی زمانا مخکزے زمان شاہ ملائکو تپریدیں تغیبتنا مخک روانو پیغمبر ورست روانو دلوت علیہ السلام پا حق کی دست دنورو پیغمبرانو پا حق کی ویلیو چخپل مرگری دشپیش پی اوباسے اوت تبی ادبارهم تاسو پا دی پسی روانی ہے مخک وطنہ نزیں وت تبی ادبارهم یہ ویلیو دی بس تاسو تابع نی بلکہ تاسو با دی پسی این دا اسلام دا اصول خیخا چکا ہر کسم مشری خدا غدا مشرے خصوصیت بدائی چکا کبا عاجزی وی اگر کبا توازوی دکا دا مشری ام پا دنیا کی لوے امتحان دے توک مشر شکا نا بس آپ یہاں نراتیں گی اغلبیہ درا کزیدو چل نورزی ببر اخی جی درا کزیدو چل والے نورزی لادا آغا وقت نا انسان فطرت او طبیعت تے نلازہ کد انبیاء اصول منتدہ بیان کرو نو آغا مخ کے خلق مخ کے اور پسے ہو چیز سمودیانو پا زمک اتلل نو آغا کوئی اولی دو آغا قصی پوخ ٹنگی کو او تک سپینی اوبوی راوی ایستی اوڑی پی واگ اگل چیر بیا بیا او بیا نا اکی نو داسی بنی دا خدا سی صفا پرتی دی چی نبی علیہ السلام و رسیدنو ادام سوکڑو دا وړو خان تواچوي او بیا وی چې دلته یې سار نشه د دې ځنه په منډه زه څنګه به دې قوم عذاب راغلی دي او په هغه ځم کبه نزي چې باغی عذاب راغلی یې ساره یې بنا وګورا کویان اقصی په خبراتو و قصر مشید او بنگلی وی دغر د پاسه جوړ کړی وی دغر په سر یې جوړ کړی وی سپینی بنگلی وقار دی او هغه سشته دی دا دغی علامی دی کنه تو بئر معطلتن اغا کویان چې شال پرات دی ماتل دی اغیل سوک زینا نیست مالی نتنو براو باسی معطل او اغا بنگلی او اغا قلاغانی مضبوطی چونگشتی نو قرآن بیانو کچی گورا قومون حلاک شو زیون پاتی شو چی اغیو پا فخر کاؤ پا خپل مالونو باندی پا خپل کورونو باندی و مساکن ترضونها چه دیر پا کی خوشحالو او دیر پا خواره جوڑ کلیو ناغت نپاتی شو خلق لارو نو دیوی چه مونگا خو ندیلی دلی کم دے که بنگلی دی کم دے که کویان دی چه قومونا حلاک شوی دی وغت نپاتی شوی دی اللہ رب العزت وی فلم یسیرو فی الارض تازان شلگی در جوڑا کلی دا تگرز نپز مکا باندی ملکونو باندی نتوی سووی نی افلم یسیرو فی الارض دی چه پا دی که شک کئی اللہ وی دی نگرزی پا دی زمکا زکا دا دین او دا حق دا پی جنگلی دا پارا دیری لاری دی سنگ چه دا اللہ پیغمبران دا حق دا پار راغلی او سنگ چه کتابونو نازل شویو او سنگ چه اللہ رب العزت زمک آسمان قائم کری دی تخپل وحدانیت دا پارا چه دی تاو گوری بنده او اقل یه پوری نو دیر معلومات پتی نو کی یو پا دی یقینو کی چه اللہ شتا دے انکار تے نشی کے دے دو ام پا دی باندیو کی چه دا اغا پشان تے سوک نشتا دے اغا پا دی اقپلو سی پتو نو کی یوازی دے او دا غصی ورپسی چه سوچا و فکر کی نو دا با هم او آئی چه قدرتی دیر دے دی دور آسمان تا و دی زمکی تا چه دا سور طاقتی ہے دے دا دا عبرت پا نظر چه و تا گوری کنا نزورن نکی دے دے کی چه کدی دا اللہ کلام ناوری پیغمبرانو خبر ناوری اگو پی بدی لگی کنا اسو کوئی را بس نا خبر وی خیو خوا که خبر شنو بیا برانا تپوس کی گیو بیا پی عمل کول غالیو مونگا دیر کمزوری ہوئی نو نا خبر خیو نولی پنا خبره که ویدی ماف کی کنا خبره خوی اللہ و پیغمبران نرا لیگلو اللہ و کتابونا ننازلولو چی پریچ نا خبری خوا فغدید پار را لیه چی پا داغی کار نکی گی پا دی با دی اللہ نیسی چی تاولی زان نخبره تالی ما اسباب درکلی پورا اولی زن نخبر او خواه نو دا دا هدایت تا پاری اولار دا چه انسان اگرزی پا دی دنیا کی دیر ناشنا ناشنا قدرتونا عجائب بوی نی کنا نو دا ولکل سبب دا هدایت شی خواه کم خلق چه باہر تل دی نو دا اکثر و عقیده سی شوی دا آغازه کی ولی دور ایسا سوچا و فکر کلی کنا اے دی نگرزی پا دی زمکا فتکون لهم قلوب یعقلون بها چشید دی دا پارا دا سی زلونا چی پاغی باندی سوچ کئی پاغی باندی فکر کئی او آزانو یسمعون بها یا دا سی غگونا چی پاغی باندی اوریدل کئی دو سبب دی ده هدایت تا پارا یو عقل سلیم چه اللہ چالاور کری ناغا پا خپل فکر سرا و سوچ سرا او رسی مطلب تا او اللہ او پی جنی پا غا باندی یقین پیدا شی سوک دا سی چه عقل کمزوری نو واوری اللہ کلام واوری بیان واوری ناغی سرو تا ہدایت اوشی. اکثر قرآن دا ذکر کئی خوا چی عقل او سمع زگا جان نمیان بالتا ام دغا فریاد کئی خوا چی کاش کمونگ دا عقل نکار غستوے یا مونگ دا اللہ کلام اور ادلوے مونگ با جانم تنراتلو اگی پخپلال تک اقرار کئی چی دا دوا دا ہدایت تا پارا لوی لوی لارے وی خوا شیبا دا دید پارا دا سیزلونا چی پاگی باند سوچو کیم یا عقلون بی آمانا یعلمون بی آم عقل او علم یو شی نزدید یو بل سرا او یا غوگونا چی پاگی سرا و ریدل کیم دا دا سوال پیدا شو چی دا خوار چاسا رشتے او گرزی پا ملکونو باندے سیرم کئی افلم یسیرو چی سنگ اللہ ویلی دی او غوگونه اقلم ور سرشتا ناغی تا خو هدایتو نشو. اللہ رب العزت وی چی غوگونه او عقل دا دو قسم دی یو صرف دا بدن دی چی اللہ هر چال ور کری دی که مسلمان دی او که کافر دی دیگه خو پرخ نده کرده او یو ده زلو دی نا غیر چاله نده ور کرده نا اللہ چی دیده که سمع یادهی او عقل یادهی نا غیر یادهی چی اغا ده صرف ده بدن ده ظاهر سره تعلق نساتی بلکه ده باطن سره تعلق ساتی زکوی فإنام یقیناً شان داده لا تعمل ابصارو ندی لنده استرگی ددی خلقو ولانده خو ندی خلی دون کی دی دا استرگی ولا اللہ ورکلی دی او سا عبرت او سا فکر پیونکو سمطلب یه تنوانغست ولی ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لیکن ولاند دی زلون داغیم اغا زلون چی اغا پسینو کی دیم دا مطلب آیت نازل شو سوره بنی اسرائیل کی ومن کان فی هذه اعما فهو فی الاخرة اعما اغا سوک چی پا دی دنیا کی رنده نو آخرت کی با مرندوی نگورا صحابی دی عبداللہ ابن ام مکتوم اغا نبی علیہ السلام تفریادو کا جاری چو گورا اللہوی چی دی دنیا کی رنده نو آلتا با مرندوی اپل کو لند دغا سے مادر سات ڈیر پریشان اش چمنگا او پتمو چ قیامت کے ورا اللہ سر گرا گئی اول تک بڑا اندینو لدن کی ویو او قران وی چنا سوک دل تک لون دین ال تبو ملون دی ڈیر پریشان اش نبی علیہ السلام ورتا ہوئی چه ده اعما مانا دانه ده کنا چه اللاوی من کان فی آزهی اعما اغا سوک چه پا دی دنیا کی رنده سمت لگ ده سلون نیا دی چه سترگی نشتا نظر پکی نشتا نا سترگیشتا ده خو نظر پکیشتا ده خوینی و گوری دنیا سیزونا خمرات تی نلندوالی ده هدایت نده اغا سوک چلندو دا حقنا اغا سوک چلندو دا اللہ دا وحدانیتنا فهو فی الاخرت اعما دیو پا آخرت کیوں ملندی سمانا دا جنت لار بوتا نہیں معلوم نو دا غد سترگو نصفه ده شوخا دلتا و سر سترگی وی غٹی غٹی او گل چه عبرت حاصل نکن پاگی دا اللہ قدرتونو نلی دل کائناتی او نلی دل دلائلی او نلی دل بس اسی دنیا کے استعمال کرے دنیا دا کارون دا پارا او اللہ دنیا دا پارنوی پیدا کرے ناغت اللہ رون دوی کنا خوا چی گو رضا تلی دن کے نشیوے لے زکا چی داسترگی چی ما دل ورکڑی دی دا ما دی دا پارا ندی ورکڑی چی بارا گورا کتا گورا یو بلتا گورا پردو تا گورا دا دنیا گمرہو تا گورا دا ما دل خوزی دا پار نوی ورکڑی دا خو ما دی دا پار ورکڑی چی دے دا دین کارو نوی نی دا اللہ قدرتو نوی نی او اغا پی دو نلی دل نو بس دو تلو نوی ما زد تروغ نوی ما خوا دا غی خلقو تا اللہ لاندوی کنا خوا سمن بکمن عمیان ام لاند دیو چاڑاگان دیو ام کان دی چی اس مطلب دا پار اللہ ورکڑیو سترگی و گناہ او جبا ناغی پی اونکڑو کا نخوا بس اللہوی داغی تاجت نشتا زما پر نزبان دیخو آغا سڑے بینا و لیدن کے دے چی زما قدرتونا و زما دلیلونا پیوینی زما کلام پیوینی او آغا و ریدن کے چی زما کلام پی آوری ناغا صحابی بیا خوشحال شکن چې دې دا مطلب نه ګوره قرآن دا سنځ د کی لکه پټې ریډو کې چې ترجمه کی زګدا سیاتون ډېر به حدا چې ظاهر ته وګورنو ته ډېر په لې پریشانې کې پریوزي یو آیات نه دې ځوان دې ډېر آیات چې دا غي ظاهري معنا کې نو شک نوزی حل نکیگی نو وصربت وضاحت کہے کنا وصربت تشریح کہے کنا نو علب حل کیگی خوا دوی تا ترجمہ نشیوے لے چی بس لفظ واہ امانے کوا دیکھ خوڑی رشکالات تھی من کان فی آزی آما فو پی الاخرت آما صحابی نو پوشے پدی باندی اڈیر لے فکر ورسر پیدا شو سوچی پیغمبر و تحل نو کرے چه دی دا مانا ندا اعما لفظ ٹک دا لندوالی تویلی شی ولیکن لندوالی دو قسم دے یو دسترگو دے او بل دزل دے ولیکن تعمل قلوب اللتی ویلی خوا راند دی اغزلونا چه اغا پسینو کی دی دا جواب دا اغی خبرو چه اگرز ہے کنا چتا سو هم کم دې ملکونه هلاک شي ملایو ګرځي دا ګرځي دل وستا سو عبادت کی سابېږي په دې نیت باندې چې زه دنیا ووینم چې زه په خپل رب او پیجنم او زه خپل زله شکو باسم دا عبادت ته اوسې ګرځي دل سیل سپاټ کول دا هو نه عبادت ته نه عادت ته دا دغه حکم الله نه کړي صرف دنیا د پاره ګرځي هغه چې د دین د پاره ځینو هغه هم په بل نیت باندې ځي ځکه نبی علیہ السلام چې کله لړ هجرت وکړو مدینې ته نو په هغه ورځ یې اعلان وکړو چې ما سره خو ډېر خلق راغلو هجرت وکړو لیکن د هر چا هجرت هجرت نه دی چنم الاعمال بالنیات دا اعمال صحت پا نیت بانده او انما لکل مر امانوا هر بنده تبا اغس رسی چه ده نیت کرده نفا من کاند هجرتو الاللہ و رسولی فهجرتو الاللہ و رسولی دا چا نیت چه داو چه ززکا مکا پریدم اما دینی تزم چه اللہ رضا شی دا پیغمبر تابیداری حاصل شی نو دا هجرت شی او چې څوک د دنیا د پار راغلی دی یا چرته مدینه کې د رشتې په نیت راغلی دی ناغه د دغه د پاره هجرت وکړو. عملونو صحت په نیت باندې وکړه. ويستعجلونك بالعذاب، عذاب ته مخه شو. وی چې بدی قومونو راغلي دي هلاک شوی، مونږ ته ولي ګوري؟ مونږ هم دا غي پشان یو کنه. نو طرف ته وای چې په مونږ عذاب راولي کنه، مونږ باندې کانی وری اوی تینا بی عذاب علیم، یا بلده سی سخت درناک عذاب. اوی کمزوری نیو، مونگا درد تٹنگی دیشو خواه. تلوار کیستانا پا عذاب سرا، او بیا بیا تا توی چفعتنا بی ما تعدنا. روڑا کنا عذاب ولی، او عذاب ولی سار شو خواه. اتوایا ولن یخلف اللہ وعدا، الله غزاد ته چې هغه د خپل وعده خلاف نکوي. هغه وعده کړی دا چې عذاب به قیامت کې ورکوم. نو څه بنده نه دی چې تاسو لوار خطا کوي، شور ازواک جوړ کړي لکه دلته یو بنده نه چاپیره شي او هغه پریشان کړي، نو هغه خپل جبه بدله کی، خبره بدله کی کنه، ځان خلاصوي. الله دا څه نه دی، اگر چه سنگ ویلی دینا قصبا کی خواه، لن یخلف اللہ وعدا، چه عذاب با قیامت کی ورکوم، چره اللہ خلاب نکی دخپل وعدینا. و این یومن عند ربکا کال فی سنت مما تعدون، او تس خبری د قیامت تا عذابنا. اگر یو یو رس دا عذاب پنیز در افستا باندیم، دمر دا لکه دا دی دنیا زر کالا، دا یو روز دا. ابیا چه دا اغی نمیاشت جولی گی، دا اغی میاشت و نکلون جولی گی، اگر کال تنشت کلون میاشت و دا یو تاوی دا جواب پا شکل باند خواه. چه تاسو دا عذاب دیر تلوار کوئی، نو دا زکر چه تاسو منه نکنه، دا خو ٹوخی کوئی استهزا کوئی کن، خودی کی شک نشتا. یومن عند ربکا مرتنا روز دا عذاب، چلا قیامت کے عذاب ورکی، ندا غی عذاب اغا یو یو رز اغا دمر دا لکد زرو کال عمر. نو چی بیا حدیه نی شماریه نی، پدی باندیس اشکال نشتا. بازو تنا روز دا قیامت اغسطه دا، چه دا قیامت روز زرکاله دا، دا اغی پا حق کی روز تو سور معارج کی رازی چه نا اپنزوز زرکاله دا. حدیث کیم دا غصر آگلو. بیا با دا اغی جواب تا ضرورتی، تاویل تا با ضرورتی، دیو جن دا مانا خدا پا دی باندیش اشکال نشتا خواه. بلدار چې مخ کې سره مناسبتوم دی، هغه خو د قیامت خبره نه ده کړې، د عذاب خبره کړې ده. نو به شکه یو ورځ د عذاب په نس درپستا باندې دومره د الک زر کاله د دې دنیا هغه چې تاسو یې شمار کوئ. وکایم من قريه املیت لها، دا بل جواب دی چې الله رب العزت وی دا مخکې قومونه که تاسو واورېدو نو دی باندې داسې پټا پټا عذاب نه راغلی چې بس خبر نو څوک ته نو راغلی او عذاب پرا نه پسونو کال باندې وتا دعوت شوی دی، پیغمبران راغلی دي، من بین ایدیهم ومن خلفهم، څوک مخکې څوک رستو، الله به خپل حجت تمام کړی دی. الله وی دا غسی دی له مهلت ورکوم کنه، څنګه مهری له مهلت ورکړو، دی له مهلت ورکوم، دی دا غی مهلت نه غلطه فایده واغسته. هغه دا چې نشته عذاب اسی وی وکایم من قریه او دیر د کلو د خارونن املیت لها چما مهلت ور کړی و غیلا ډیره زمانہ وهي ظالمتن اثر دې چې خزالما خسر کشو خو بغاوت نه کول پیغمبرانو سره جنگونه او جګړې کولې خو بس مولا مهلت ور کړو کېږي جسم شي عبرت واخلي ثم خستها بیا می ونیول اغیل را پا عذاب سرا لیکن دا عذاب نو اخستو ہے زکا ویلی عذاب خود قیامت اغیطا ویلی شی دنیا دا خو اصی نمونه دا دا غی او سکا دا چلی خی زکا دا عذابونو وقت نده زین نده ویلی المصیر او خاص ما تراتلل دی دا ټول مخلوقات اگر کم دے دے الی سمانا یعنی الی امری الی حکمی زبا فیصلہ کوما دکھا دی قومنو زان لا قیامتم بلشان کرو خوا دی قیامت مانو پخپل خواہ باندے عیسائیانوی چیز عیسیٰ علیہ السلام اختیار بھی خواہ مو خوش آلی دو چی بس آخو زمان پیغمبر دے انگے امتیان مونگو سغم نشتا یہودیانو بلزان لے مقرر کرے ہو مشرکانو بلزان لے مقرر کرے ہو چاچی بد عبادت کاؤ دے چانو بس بے قیامت کی بد دے اختیاری ذکا اللہ رب العزت وی چې دی قیامت نه منی ښا ذکا دی هغه قیامت مانی چې د دې د طبیعت ته هوا نشته ده هغه قیامت کوم چې هغه دې د طبیعت ته چرې کې به بغیر د الله نه بل چا اختیاری والامر یوم یذن لله هغه قیامت چرې کې د بل چا اختیار نشته نو ذکا وی چې الی المصیر ما ترات للی بل چا تنا زبا فیصلکم فریق فی الجنة و فریق فی السعیر دبل بس فیصلی دنیا کے اکڑا فیصل تاریخون دیو مقدمی دیو دیوانے دیو دبندہ بس فیصلی فیصلہ خدا اللہ دا چاہی کے لنڈی اگدی نشتا خو فریق فی الجنة و فریق فی السعیر جہنمیانو تبوئی چسے ملیکو تبوئی روانی ہے کہ وحشر اللذین ظلمو آزواجہم وما کانو یعبدون من دون اللہ بوئی زے ظلمو آزواجہم سردوارو تکبیرون چی مشرانو کشرانو پیرانو موردان ٹوڑ روان بے چی روانی کنو اللہ بوئی وقفوهم انہو مسئولون وید روئے تبوستی نکی ناغی با خوشحالی چیر اپیل منظور شو چلو شو دا زورن دا پار باوتوی چی ما لکم لا تناسورون تاسو خود دنیا کیوی چی مونگ با دیو بل تبوست کو مونگ دیر زورور خلقیو زمونگ اتفاق دی زمونگ برکت دی ولی دیو بل امداد نکوی مالکم لا تناسورون دا تپوس تی نکی اسو کوئی نا تپوس با دی کئی ولا تسألن یوم اذن دا لا الہ الا اللہ چدا کلمہ اولی نمان اللہ نن خوب دا آغا چا نجاتی او خلاصی بی او خوشحالی بی چا غیدہ کلمہ من لیوا تاسو نا تپوس کوم چدا کلمہ اولی نمان اللہ فهم لا ينطقون گنگیان وشی بالکل چاڑاگان وشی دنیا کیم چاڑاگان و آخرت کی وام داسی دی و جنم تا رخصت کی و مومنان و جنت تا رخصت کی فیصل بہوشی پیا و سات کی زکوی چیلی المصویر سمانا زما حکم تا زما امر تا او زما عدالت تا برات للی حل تا کدبل چا حکم نچلی گی لولوی بادشاہان وجوهن قرآن وی ډیر لولوی خلق بولاری ډیر ذلیل او ډیر رسوا دا پس دا غینا چه مومنانو باندی دیو خبر نید سنا اگر وقت که 50 زرکال ده نو پچا باندی دا مومنانو باندی وی دا سده لکه دا فرز مند وقت فرز مند باندی سلگی وقت ابیا پا دی وقت دوم رزر و حساب کتاب دی سرکی خواه.